Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yemin ve yeminin kefareti. Yemin sözlükte güç kuvvet anlamına geliyor. Kuvvet anlamına geliyor. Bu yüzden sadece yemin denir Arapçada. Şeriatta ise Allah'tan Celle Celaluhu bir sözü kuvvetlendirmek. İnsan bir şey konuşur. Onun kuvvetlenmesi için Allah'tır anır, yemin denir bunlara böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَعْلُ بِاللّٰهِ اَوْلِيَسْمُتْ Hadis-i Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, eğer yemeyecekseniz, Allah adına yemediniz, Allah adına. Veya etmeyin, susunuz. Yemin, Allah'da yapılan bir sözleşme Allah'a cilecalıyor. Yemin böyle şey. Yemin Allah adına olur Celle Celaluhu böyle. Üç harf vardır. Yemin harfleri denir bunlara. Vav ve te harfleri. Vallahi, billahi, tallahi diye yemin edilir böylece. Bunun dışında namusuna, şerefine, hatta peygamber hakkı için, işte Kâbe hakkı için de yemin edilmez, günahdır. Ay yemin, Allah'ın edilir yemin. Bir de İslam'da konuya el basma diye bir yemin yok Kur'an'da materyaller. Bu Hristiyanlar mahsustur. İnce el basma da Hristiyanlar, onlara mahsustur. Demek ki İslam'da Allah adına anılır. Allah adına yemin edilir. Ve ye serasü yemin de üç ayrılıyor. Üç çeşit yemin var. Biri gamusun yemini gamus deniyor buna. Gamus bir şeye batmak, dalmak anlamına geliyor. Yani günaha dalma anlamına geliyor. Demek yemin üç kısım oluyor, yemin olmuş, o çeşidi var. Birincisi yemini gamus. Veye nedir bu yeminde? Ala emrin mazı, ev halin. Bir kimse ya geçmiş zamanla ilgili ya bulunduğu zamanla ilgili keziben amden kişi kasten bir yalan yere yemin ederse geçmiş ilgili ya bulunduğu hali böyle böyle kişi ne yapıyor? Kasten bilinçli olarak yalan yemin ederse buna deniyor yemin-i kamus. Mesela birisine borcu varmış. Uzun bir zamandan geçmiş. İşte parası işte alacağını istiyor. Ben sana bu verdim diyor böyle. Ya vermedin, verdim diye yemin ediyor. Vallahi verdim diyor böyle. Ama vermediğini biliyor ama. Mesela geleceğim demiş, gitmemiş, geldim demiş. Demek ki yalan olduğunu bildiği halde geçmiş zamanla bunlarla ilgili yalan yemin etmek bile bile yemin-i gamus deniyor. Büyük ve ismi. Bunun ne hükmü? Büyük günah girme. Hadiste dört günah peygamber sayıyor. Yani zina, adam öldürmek, Allah'a şirk koşmak, bundan biri de yemin etmek bile bile yalan yere. Yani adam öldürmek gibi, katillik gibi, Allah'a şirk koşma gibi, böyle zina gibi Allah korusun büyük günah kebair deniyor yemine. Bile bile yalan yere yemin etmek. Menfaatı için. Tabii çıkar olduğu için öyle yapması. Vela kefareti fiha. Bunda kefaret yok bu yeminde. Neden paraya çevrilmiyor muhtemelen böyle? Şimdi İslam'da Mevlam öyle kula koymuş ki Mevlamız bazı günahların Mevlam paraya çeviriyor. Kefaret diye böyle. Neden? Bundan fakir fukara da faydansın diye muhtemelen böyle. Mesela oruçlu kefareti var, yemin kefareti var böyle, hacda bazı kefaretler vardır, sadakalar vardır. Bu yemini gamusla, yani bir insan geçmiş zamanla ilgili, bulunduğu zamanla ilgili yalan olduğunu bile bile kaç tane yalan söylerse yemini gamus deniyor böyle. Yani Allah şirk koşa bir muazzam günaha battı. Bunu kâfa ödemiyor bunu böyle. Bu para çevrilmiyor buna böyle. Ne yapması gerekiyor? İlle tevbe. Bunda çok büyük tevbe lazım bunda. Yani bir insan böyle bir şey yapmışsa, bile bile yalan yemin etmişse, bu tevbe etmesi gerekiyor bunda. Şafi de tevbe ile beraber kefareti lazım Şafi mezhebinde. Ayrıca bunda bir de kul hakkı giriyor buna, bu yeminde. Çünkü yalan yemin eden kişi mutlaka kul hakkına giriyor. Verdim diyor, aldım diyor, almadım diyor. Her neyse, aksine yalan bile bile söylüyor. Buna bir de kul hakkına girdiği için. Şimdi tövbe ile ne olur? Eğer tövbesi kabul olursa, yani tövbe nasıl tövbesi olursa, pişman için yanarak Allah tövbe ederse, Allah katında günah af oluyor. Ama kul hakkı varsa ona Allah karışmaktır herhalde. Onda da helak olması gerekiyor böyle. Yani çok dikkat gerekiyor bunda muhtemelen bunda böyle. Bir de şahitlik buna giriyor. Yalan şahitlik buna giriyor. Yalan şahitlik böyle. İnsan genelde yakını bir kayırma oluyor yakınlarında. Kayırma oluyor böylece. Bu da yalan şahitlik de bu da buna giriyor Allah korusun inşallah. Vellavvın. İkincisi yemini lagub deniyor. Lagub. Lagub nereye lagub olmuş? Yani ortadan kaldırılmış, dağılmış anlamına geliyor. Veyye halbü ala emri mazim. Bu da geçmiş zamanla ilgili yemin. Yazunnuhu kema kal. Öve bi hilafihi. Öyle zannediyor. Yani aslında öyle değil. İş başka türlü. Fakat öyle zannediyor bu. İşte aldım, geldim, verdim diyor. Ama öyle zannediyor ama. Niyet yalan söyleme değil. Öyle zannediyor. Öyle zannettiği için bu da yemin lagıv deniyor. Lagıv oluyor. Hükme ricaül affe. Bunun da hükmü nedir? Allah'ın affetmesi umulur bunda böyle. Buyuruyor. Yani buna da kefaret gerekmiyor muhtemelen. Demek ki geçmiş zamanla ilgili. Bak bunda üzerinde duruyor. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman ayrı farklı böyle. Geçmiş zamanla ilgili bir kişi yalan yere yemin ediyor ama öyle zannediyor ama. Doğru zannediyor. Öyle zannediyor. Öyle aklına kalmış. Uzun zaman geçmiş adam mesela. Öyle zannediyor. Amacı yalan söylemek değil. Öyle zannediyor. Öyle yemin ediyor. Bu ne oluyor? Yemin lagve giriyor. Bunda da Allah affet umulur bunda diye böyle. Yani daha bir tevbeyle af olması umuluyor bunun. Bir de sürçü lisan vardı. Konuşma arasında deniyor sürçü lisan. Yani dili kayıyor böyle. Yani konuşma arasında vallahi böyle. Yani amacı yemin değil amacı. Ama elinde olmadan ağzından kaçıyor. Bu da buna giriyor. Yemin lavı kapsamaya giriyor. Bunun da kefaret gerekmiyor muhtemelinde böyle. Gerekmiyor bunda. Yalnız Şafi'de gerekiyor gene kefaret. O var böyle. Yemin alikadün. Üçüncüsü de yemin akide. Yemin akide. İnikat. Akit. Yani bağlanmış, söz verilmiş yani. İşte asıl kefaret buna gerekmiyor muhtemelinde böyle. Demek ki üç öyle yemin. Birincisi yemini gamuslu böyle. Bu da geçmiş zaman ilgili. Ya bulunduğu hal zamanla ilgili olarak bile bile kasten yalan yemin ederse Allah korusun bu çok tehlikeli muhtemelen böyle. Çok tehlikeli. Hatta eğer yani ne olacak derse Allah korusun dinden çıkar böyle. İmana gider, nikah gider Allah korusun böyle. Çok tehlikeli olarak. Yani dünya menfaati için, dünya yararı için yemin etmek çok tehlikeli bu, Allah korusun. İkincisi yemin lafı. Geçmişle ilgili yemin ediyor öyle diye, öyle zannediyor ama. Yani kesin olarak öyle zannediyor. Amacı yalan söylemiyor değil, öyle biliyor, yemin ediyor bu şekilde. Yalan da olsa bu da yapılıyor böyle böyle. Üçüncüsü yemini mülakide. Mülakide. İnik akit. Büyülemiş yani. Bağlanmış diyeyim böyle. Ve half ve la fiilin ev terkin. Bu da yemin ediyor bir şey yapmaya ya da yapmamaya. Fiil müstakbeli gelir zaman ilgili bu ama. Onunla ilgili böyle. Bunda henüz yalan yok çünkü bundan böyle. Bunda ne doğru yalan mı bunda böyle. Çünkü o anda bir şey bedene yok. Bu geniş zamanda bağlantılı. Ya bir işte şunu alacağım, vereceğim, geleceğim. Hatta şu olabilir mesela, içki kullanan bir kişi yemin artık içmeyeceğim diye yemin ediyor bak. Bu da buna giriyor böyle. Namaz kılmayan kişi yemin ediyor namaz kılacağım diye. Sigarayı bırakan kişi yemin ediyor bırakacağım bunu derken böyle. Demek ki yapacağım veya yapmayacağım. İki ayrı oluyor. Münakı deniyor buna böyle. Büyük müha vücubül kefareti. İşte bu yemende eğer bozulursa kefaret gerekiyor. Bu yeminin bozulması caiz mi acaba? Yemini bozmak. Mevlam ayetken buyuruyor. Vahfidu eymaneküm. Yeminizi koruyun böyle buyuruyor. Koruyun böyle. Yani elden geldiği kadar yemini bozmamaya çalışmak gerekiyor. Ancak her şeyin bir istisnası var ama. Ayrım var böyle şey. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Veyze Haleptala yeminin. Efendim buyuruyor. Bir şey yemin ettin. Fereyte gariha hayre minha. Ama baktın ki yemin ettiğinin değil de onun tercihi daha hayırlı ama. Ne gibi bu mesela muhtemelen örnek vereyim. Bir insan annesine kızdı. Babasına kızdı. Yemin etti ki artık ben seninle görüşmem dedi böyle. Kızmış böyle. Oluyor mesela babası mesela balı başlarına bağıştırmış. Şunu bunu yapmış. Bunu ayrı yapmış bunda böyle. Yani babası haksız da olsa annesi haksız da olsa ne gerekiyor? Konuşması gerekiyor muhtemelen böyle. Bir insan mesela yemin etti ki annemle görüşmeyeceğim, konuşmayacağım, evine gitmeyeceğim. Bu anlıyorum ki böyle. İşte ne gerekiyor? Yemin etti ama konuşması gerekiyor burada. Farz hatta muhtemelen. Farz diyelim. Burada yemin bozacak bu şekilde böyle. Bu da üç ayrılı aslında böyle. Ebeveyn, ana baba ile konuşmamaya, gitmemeye, görüşmemeye, evini almamaya yemin eden kişinin yemini bozması, bu yemini bozması ne gerekiyor burada? Farz mısın böyle? İkincisi, yakın akraba. Ben de sile rahim böyle. Bir insan amcasına, dayısına, halasına, teyze gibi böyle, kardeşi gibi bir insan böyle birisine kızdı, darıldı. Arada bir olay geçti. Yemin konuşmamaya. Eğer konuşmasında dini bakın bir sakınca yoksa, bak, konuşmasında dini bakın sakınca yoksa, o da dinsizdir, dine karşıdır, konuşmasın tam bu. Normal Müslümandır ama olur ya, ona güzelmiştir, darılmıştır, kalbini kırmıştır, yetmiyor da konuşmamaya. Bu da yemin bozması, burada vacip oluyor muhtemelen. Anabada farz, sir-i rahim, yakın akrabada vacip oluyor böyle. Üçüncüsü, bir din kardeşiyle, Müslüman kardeşiyle, aynı camiye giderler, namaz kılarlar, aynı otururlar, Müslüman yükselir böyle. Müslümandır. Eşeği bildiği kadar yani, Müslümandır. Kızmış da birisine, onunla konuşmaya yemin etmiştir, konuşmamaya. Burada ne gerekiyor? Yem bozması daha hayırlı burada. Sünnettir bu da. Yani yem bozmasa günah yok burada böyle. Ama diğerinde bozması akrabada vacip, ana babada farz muhtemelen böyle. Yine bir insan mesela olur ya böyle işte birisine kızmıştır. Yani bir hacı hocaya kızar, namaz kılana kızar da ben namaz kılmayacağım, yemin ederim namaz kılmayacağım böyle. Ben de namaz kılmayacağım. Hocaya kızar, mezine kızar, namaz kılmamı yemin eder. Burada ne gerekiyor? Bozmasına farz muhtemelen. Farz böyle böyle. Ne zaman farz oluyor? Namaz vakti girince farz muhtemelen böyle böyle. Mesela öğlen sonra yemin etmiş namaz kılmamaya. İki nesene Allah'a dedi mi? Yemin bozması farz muhtemelen böyle. Farz oluyor böyle böyle. Mesela Araplara kızıyor. Suudi Arabistan'a kızıyor mesela. Onlara kızıyor da hacca gitmeyeceğim diyor böyle. Yemin ediyor. Bir hac farz olmuş. Ne gerek? Yerin bozması gerekiyor. Bizi gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de kişi haramı bırakma yemin etmiş. İçki içmemeye, işte zina yapmamaya, kum oynamamaya yemin etmiş. Ne yapacak burada? Yemin de bozamaz bunu böyle. Yemin bozması haram olur burada böyle. Bülü Aleyhisselam Hazretleri adı şeriflerinde bir kimse bir şey yemin etti fakat onun aksine baktı ki daha hayırlı. Fi etilecihü ve hayrun ve kefir an yeminik. Hayırlı olanı yap, yemini boz burada böyle. Adı şerif Buhari Müslim Ebu Tirmizi Nisai'de. Yemin kefareti vermek vacip muhtemelenler. Nasıl verilecek? Bunu tabii sonunda işler, ayet okuyayım işler bunda. Yani yeminden çok sakınmak da gerekiyor yeminden. Elden gitmeme gerekiyor. Bilhassa dünya işlerinde alışverişte yapmamak gerekiyor muhtemelenler. Hülyü Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İdim Bahçede. İyâkim Mekke'sinin halife. Filbe'yi. Filbe'yi. Bir peygamberimiz İyâkim. Aman aman sakının. Alışverişte yemeyin sakının. Alışverişte. Şimdi satan da yemin eder. Allah'ın yemin diyor bazen böyle. Benim bir İyâkim böyle. Yani dünya işlerinde alışverişte yemin etmeden çok çok sakının buraya. Çok sakının böyle şey. Yani Allah adını kullanma buraya. Vallahi billah demek ticaretine böyle. Fennehü günefüku bir satıcı çok yemin ederse balını satabilir. Yani iş artabilir. Ama sümme yemaku o mal bereketi olmaz. Helak olur. Hem ahirette cehennemi azabı Allah korusun, dünyada da bereketi olmaz, helak olur, mahvoluyor. Alışverişte yok. Ne yapacak satıcı? Doğru söyleyecek. Tamam, bu şekilde böyle. İnanmıyorsa, gerisi muhtemelen böyle. Yani öyle dünya işinin de menfaat için yemin etmemek gerekiyor. Yani. Yemin oyuncak değil. Böyle. Üç kısımlı yemin, yemini gamus dedik böyle. Bile bile kaç sen yalanı yemin etmek geçmiş ilgili böyle. İkincisi yemin lagubdu böyle. Kaç sen yalan söyleme niyeti yok. Öyle zannediyor geçmişte. Öyle inanıyor, öyle aklına kalmış, yemin ediyor. Bunda günah olmuyor böyle. Üçü münakide. Gerçek ilgili olarak bu da üç ayrı oluyor işte. Mürsel muvakkat fevri. Üç ayrılıyor. Yemin-i münakide. Gelecek ilgili. Diğer ikisi geçmiş ilgili bunlar. Bu gelecek ilgili böyle. Allah'ın sözleşme olmuş oluyor. Biri mürsel. Vakit sınır olmayıp bunda mürsel yani vakitte sınırlı değil bu. Birisi de mesela yemin ediyor. Ben sana bir araba alacağım. yakına mesela, torunla, akraba neyse mesela böyle. İşte sana para vereceğim, seni evlendireceğim, her neyse böyle. Aksi olabilir mesela, birisine kızar, ben onu döveceğim der, yemin eder mesela. Vallahi ben döveceğim der mesela. Bu yemin ne işin oluyor böylece? Bunun vakti yok, bozulması. Ne zaman bozuluyor bu? Eğer ikisinden biri ölürse, o zaman yemin bozulmaktır. Mesela birini de döveceğim de birisine böyle. Aradan 20 sene geçti, yemin devam ediyor. Yemin devam ediyor. Karşıki öldü mü, yemin bozuluyor. Bunun kefaret gerekiyor. Peki, yemin eden ölürse ne olur? O zaman gene yemini bozuluyor, kefaret gerekiyor. Ama öldü kendisi, vasiyet yapması gerekiyor muhtemelen böyle. Vasiyet yapması gerekiyor. Ve bunun malı üçte birinden vasiyetine getirilir muhtemelen böyle. Vermesi gerekiyor. Bir de muvakkat. Muvakkat, vakitlenmiş. Belli vakitte vakitlenmiştir. Buna sınır yok bunda böyle. Mesela birine borcu var, karşı bunu alacağını istiyor. Veyahut da mal alırken, işte satış yaparken sözleşme yapıyorlar. Yani sözlü olarak anlaşıyorlar. İşte ve buna bir gün veriyor. Mesela ayın 5. günü, işte önce ayın, şu ayın veyahut da isim veriyor. Şu ayın 5. günü ben sabah ödeyeceğim bunu. Tamam böyle. O ayın hangi aysa böyle. Ama 5 ay sonra 6 ay sonra ise böyle. O ayın 5. gününe kadar yemin duyuyorum tabii böyle. O ayın 5. günü ödemesi gerek yemin ettim böyle. Ne zamana kadar? Akşam güneşin batışına kadar. Eğer akşam güneşin batışına kadar öderse yemini kurtulur muhtemelen. Yani sözü getirdi böyle. Gerekmiyor böyle. Mesela güneş battıktan sonra gitti, gece verse bile gene kefaret gerekiyor ona böyle. Çok ince olmalı böyle. Demek ki söz verdi, kılayın 5. günü veyahut da gün verdi, işte önümüzdeki perşembe günü, önümüzdeki cuma günü ben sana borcumu ödeyeceğim. Veyahut da eve geleceğim, veyahut da bir işi var, sanatkardır mesela, ustadır, elinde bir işin vardır, bana yemin ediyor. Tamam, senin işin var değil mi? Laban var, şu var mesela, evin tamiratı var. Ustalarım mesela, sanatkarlarım mesela böyle. Bana söz veriyor bu şekilde. Ben diyor, perşembe günü geleceğim, yapacağım bunu böyle. O gün perşembe geldi, güneş battığı anda yemini bozdu muhtemelen. Kefaret gerekiyor ona böyle. Ancak bir engel olursa gitmesine, mesela ağır hastalandı veya biri hastalandı, hastaneye götürmesi gerekti, o zaman buna kurtuluyor, gene kurtuluyor böyle. Bir de fevri var yemin, fevri, anlık yemin, anlık yemin böyle, fevren böyle. O nedenle fevri bir yemin. Bu yemin çok oluyor muhtemelen, bu yemin böyle. Yani çoğu bundan korkulur bunun durumumuz yani, hepimizden bunlar böyle. Bu da bir sebep binaen oluyor böyle. Oluyor böyle. Mesela bir eve gitti. Oturmuşlar, sofraya yemek yiyorlar. Buraya girdi. Gel buyur ye. Ya vallahi yemeyeceğim. Ya gel. Ama yemin etti değil mi? Yemin etti. İsrar ettiler. İle geldiler. Kırmadı, otur yedi. Bir lokma alsın. Yemin bozdum tamam böyle. Mesela bir esnaf dükkanında geçiyor, tanıdı ahbabı, çay içiyor bir kişi oturmuşlar, gel sen bir çay iç. Ya ilişkine bir çay bu şekilde, yok içmeyeceğim, vallahi içmeyeceğim ben. İsrar ettiler, ya hadi içeyim. Bir çay içti ama yemini bozdu muhtemelen bak. Yemin etti, içmeyeceğim diye. Ne zaman kadar bu? O anlık bu ama, o anlık muhtemelen. Mesela eve gitti mi, yemek yiyorlar, gel buyur sofraya, yok karanlık, vallahi yemeyeceğim ben. karşılarında anlaşırsa, İslam bunu yemin ettiğine göre böyle. Oturuyor biraz, biraz sonra yese olur mu tabi böyle. Yani mekan değiştir. Mesela bir lavabo çıkar gelir, içebilir bana böyle. O anda bunu yemin böyle. Onu yemin böyle. Bu çok olur muhtemelen böyle böyle. Hissediyor karşı ki, illa bir şey iç. İlla Allah aşkına bir şey iç böyle böyle diye. Ya vallahi içmeyeceğim. İç bir tane diye böyle, içtiğinde yemin boşuna muhtemelen böyle. Ödemeden giderse, Allah katında günah kadar muhtemelen böyle bak. Yani fevri diye bu. O anlık bana böyle be. O anlık böyle bu. Bir de yemin ayak kalkılmaz muhteremler. Yani yemin ayağa kalkılmaz. Bu da Hristiyan'a aittir. Adette böyle, bu da böyle. Bir de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir yemini var muhteremler. Mevlam ona bir kolaylık verdi İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz en çok hastalığı çeken bir peygamber. Yani her peygamberin imtihanı ayrı muhterem. Her peygamberin. Ama peygamber olsa bir insan, imtihansız olmuyor bu dünyada. İbrahim Aleyhisselam'ın da imtihanı düşmandan değil. Düşmandan değil, hastalık kullansın böyle. Hastalığını da böyle. Önce işine vurdu, iş hastalıkları oldu böyle. Sonra dışına vurdu, bütün bedenin dışı. İrinin, cerahat, çıbanlar çıktı artık böyle. Sırf yatıyor, yıkımlayan böyle. Hatta kokma bile başladı artık böyle. Yaralarına akan irinler, cerahatlar. Rahatsız oldu komşular. Dedi ki hanımına, al sınırını götür buna dedi böyle. O da aldı. Bir şehrin dışına çıktı. Urfa'da. Urfa'da bir semt, Eyyubi semt var, Eyyubi diye. Tabii işte birleşti o şimdi Urfa'ya, orası şimdi şu anda böyle. Urfa'da Eyyubi derler. Onun adıyla, o semt muhtemelen derler. Orada bir mağaraya gitti böyle. Gider birle mağarada, verdi aşağı iniliyor muhtemelen böyle. Dar bir yere böyle. Oraya getirdi böyle, hanımı onu. Çok zengindi, çok hayvanları vardı, çok sayısız böyle vardı böyle. Hepsi helak oldu muhtemelen böyle. İmtihan olarak böyle oldu. Artık hiçbir şey kalmadı. Ne yapıyor hanımız zavallı? Bir tek hanım buna sadık kaldı. Bunu terk etmedi. Hanımı hiçbir geliri yok tabii o zamanlar. Ona buna işe gidiyor, evini bulaşı yıkıyor, çamaşır yıkıyor, bir şey yapıyor. Buna biraz yiyecek bir şey veriyorlar. Bunları getiriyor Eyüp Aleyhisselam'a. Ama yutamıyor. Ağız boğaz yanmıyor. Ekmekleri su ısıtıyor. Boza kovmaya getiriyor onları böyle. Ağzına veriyor. Yutuyor ben böyle. Sıvı halde bitiyor böyle. O deriyor Eyyub Aleyhisselam. Hatta bir gün dedi ki hanımı, ya Eyyub, sen bir peygambersin bak. Sen Resulullah'sın sen. Ne olur dua et Allah Celle Celaluhu. Ben de amin diyeyim de Allah sana onu geri çevirmez. Sana şifa verir. Durdu böyle, düşündü böyle. Sordu hanıma. Ben de kaç sene hasta yatıyorum? Şu kadar sene. Kaç sene hasta taşıdım? Bu kadar. O edemem tabi ama. Yani saati çok daha yaşadım böyle diye. Edemem. Utanım Allah'tan yapıyorum böyle. Utanım diye. Şeytan aleyhi lâne tabi durmuyor boş mutlaka şeytan aleyhi lâne. O zamanki örf adetin gereği, bir kadın eğer zina ederken yakalanırsa onun saçını keserdi kökten ötürü. Yani kimse kadının yakınları bilsinler derler. Kadın, yabancı bir kadın yakalandı mı zina halinde onun başını kesip bırakır oraya böyle. Saçını keserdi, saçını, başını. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın hanımının en çok gittiği bir yer varmış. Daha bir zengin kapı. O kadın da başı saçına dökülmüş. Bak, bakalım böyle. Şeytan insan şekline giriyor. O kadına gülüyor Yunus. Ağlıyor. Yani yaşlı böyle, bastan dayanmış böyle, bir fani gibi görünüyor böyle. Yani iyi insan gibi görünüyor. Ağlıyor kapıda. Kadın niye ağlıyorsun diyor. Seni acıyorum diye. Neden? Sen diyor saçlarını dökülü diyor. Artık Kur'an senin soğumuş diyor böyle böyle. Başkasını alacak diyor. Sen kocan boşayacak. Eyvah ne yapayım acaba? Kolay var diyor. Buraya geliyor diyor Eyüp'ün diyor. Hanımı geliyor buraya böyle diyor. Onun saçları gül diyor bak diyor. Onun saçlarını diyor parayla almanız ondan sen bunlar diye. Saçları ekle bunlara böyle diyor. Ondan sonra konu beğenirsene böyle diyor. Böyle. Kanımı kapatıp kuyuyor tabii böyle böyle. Eyüp'ün hanımı gidince oraya gene çalışmaya. Dur bakalım iş yapma bak. Ne var? Önce senin bir şartın var böyle. Eğer saçını bana verirsen, varmış saçlarım gelmeyin başım böyle. Kalmadı böyle. O da mesela para da verip işlerim bu şekilde böyle. O da mecburi kalmış. Burası aç kalmadı böyle. Bir lokma ekmeği yok evlerine tabi böyle. Kabul ediyor, ne yapayım saçı diyor. Zaten hey burası denen artık kalmış kocalık tabi kendisinde. Ağır yatıyor, rahatsız oluyor derler. Bak kanın kesin makası bunları. Şeytan Eyvarsan'a geldi şimdi tamam böyle. Geldi. Eyvarsan'a geldi. İnsan şeklinde geldi ama tabi peygamber. Onun iblis olduğunu biliyor muhtemelenler. Ne var iblisi de böyle? Ağlıyor gene. Ay bak. Şimdi sana acıyorum böyle. Neden? Bak kaç yıldır böyle hassasın. Konuşma halin yok. Takatine kalmadı. Güçsüzsün bu şekilde. Malın mülkü helak oldu. Başına bir felaket geldi şu anda. Ne geldi? Hanımın zinadaki yakalandı, saçını kestiler. Yok yapmıyor, hanım yapmaz böyle. Kesin de. Sen bilirsin, gelip bakarsın böyle. Tabii gitti şeytan. Hanım tabii geldi. Başı örtülü tabii. Ey barışlarına baktı, yorulmuşsun böyle, yol yürümüşsün. Her tarafı kızarmış, terlemişsin. Aç dedi başını efendim böyle bir şekilde. Yok mu dedi ama istirahat aç başını efendim böyle. Açınca gerçekten şeytan söyledi doğru. Saçı kesilmiş. O gün örf adetine göre de böyle yapılıyor. Seni yakalamış demek bu şekilde. Ne yaptı Eyüp Aleyhisselam yattığı yerden? Tabi o anda eli filan kımıldamıyor fazla bile böyle böyle. Ağzına kaşıkla veriyor hanım böyle. O derece. Eğer dedi iyi olursam sana 100 sabah vuracağım ben de böyle. O zaman şeriatı da böyle, zinaden erkek olsun, kadın olsun, 100 sopa, değnek vuruluyor böylece. İslam'da da var böyle bu. İslam var böylece bu. Evli değil İslam'da. Evli ise rejim oluyor, taştan öldürüyoruz böyle. İyi bırakırsan böyle de böyle. Eğer iyi olursam dedi hanımına, iyi olursam, da bana vuramaz. İyi olursam sana 100 dedi değnek vuracağım. Kadın dedi ki, ya Eyüp sen yeter iyi ol. Allah sana affedersin sana, sen bana 100 sopayı vursan beni. Ben razıyım ya, sen yeter iyi ol bu şekilde böyle. Ümit yok yolmaz tabii kendisinden. Rabbim şifa verdim Eyüp Aleyhisselam hatırına bir gün böyle. Bundan tabii sonra böyle böyle. Hatta Mevlam buyurdu, ya Eyüp sayen topunu yere vur, yattığın yerde. Başka yapamaz böyle. Ayağını zor kaldırdı. Hanım bir yok öyle. İşe gitti. Ayağını yere vurdu. Su çıktı oradan. Oldu. Ilık su çıktı böyle. Buyurdu Rabbim. Yıkan bunu böyle. Böyle sürünürsem de Fertan'a böyle. Sürünürsem bile bütün şeyi geçti. Böyle. Dışı iyileşti böyle. Yarım ara kalmadı. Ben burada sol topuğunu yere vur. Onu yere vurdu. Oradan serin su, tatlı su çıktı böyle. İç bundan böyle. O su içti, iç altı geçmiş kalmadı böyle. Kimse içine kalmadı böyle. Eşten daha genç, daha sağ, daha zinde oldu. Tabi ne yaptı? Abdest aldı. İki rekat şükür namazı kılmaya başladı. Ama peygamber namazı yaptı. Bizimki acı etmez tabi böyle. Ağır namaz kılarken hanımı geldi. Bir bohçaya beze bağlamış. Ekmek onu da getirmiş. Biraz o gün daha biraz geç kalmış biraz da ama acele ediyor. Tabi Aleyhisselam'ın ihtiyacı da vardır başka. Tuvaleti defen olabiliyor, tabunlar olabiliyor. Kadın acele gelmiş, tam mağaranın kapısına girecek, içeri biri namaz kılıyor. Arka dönük bana. Namaz kılıyor içeri birisi. Allah kim bu acaba bu namazdan, kim gelir acaba? Kimse gelmiyor buna. Eyvah sen ben. Yani tişkili olan insanlar bir aslanda. O halde böyle. Kim acaba bu şekilde böylece? Dışarı bekliyor, bekliyor neyse böylece. Bekliyor, bakıyor, gene namaz kılıyor. Eyvah, benim evim kimin ihtiyacı var şu anda belki de. Üzülüyor bir taraftan da. Bekleyip neyse bir ara artık böyle, ne patladık böyle. Kimse Allah aşkına namazı ben çabuk kıl dedi böyle ben de. Evet, bak benim kocam da hasta, ona bakacağım. Biraz daha acele kıl namazını böylece. Eğersem tabii biraz daha uzun kısa kesti, namazı bitirdi. Arka dönmüyor yüzünü anladın mı? Arka sebebiyle kadına bu şekilde. Sen kimsin? Ben evimin hanımıyım dedi böyle. Niye geldin buraya? Buna bakmaya geldim. Ya işin yok dedi iyi başta şu anda böyle. Onun imtihanı işi. İşin yok be ya. İyi hastanın biri. Ya içi dışı hasta. Kokuşuyor. Onunla uğraşmasan sen. Bak sen güzelsin sen. Eğlenmek başlı sen eğlenmişsin bu şey böyle. Kadın Allah'ın başlığı mutluluklar. Ne o Allah aşkına sana çık. Ben kocaman içtim böyle böyle. Ulan döndü buna. Dedi ki sen iyi bir gün tanır mısın dedi böyle. Kadın o zaman bir baktı. Allah Allah. Sanki Eyüp'ün dedi böyle eski zamanı, sağlıklı zamanı giyinme ona benziyorsun dedi. Çeşit ona benziyor ama dedi, benimki hastaydı. Ama dedi ki ben iyileştim böyle. Bak böyle su verdi bu şekilde, böyle yaptı böyle dedi böyle. Şimdi elhamdülillah sağlığına kavuştu muhteremler. Mağarına çıktılar, eve gittiler. Şimdi ama yemini var. Yemini var. Ne dedim öyle? İyi olursam, iyi olursam sana da ben de Allah'ın emri olarak Cenab-ı 100 sene vuracağım. 100 sene vuracağım. 1-2 sadece 100 olacak. Gelmesi böyle. Kadın olur dedi. Yeterse iyileşir böyle de. Ben sapa getireyim sana böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona emir geldi muhteremler. Velham buyurdu. Nuhuz 1-2 yıl sen. Ve huz al. Bir el al. Dur sen bir avuç demet al. Bir demet, bir avuç böyle demet. İnce, çubuk yap. Ne olsun böyle? Hadır bihi. Bununla bir kere vur. Vela tahnes. Yemini bozma ama. Yeminine geçsin böyle. Yemini bozma. Yemini geçsin böyle. Eline bir demet sap. 100 tane al böyle. Sap ince olacak ki avuca sığsın. Bakın ben böyle. Yedik ya. Ağrı sığacak, 100 tane şey ağrı sığacak böyle. Ona göre çok ince olacak bu. Artık bu den sapı olacak, çubuk ne olacaksa o böylecek, ince olacak anlayın. 100 tanesi sığ böyle. Faldır bihi, bir kere vur onu. 100 sapı oradan işte bak. Şimdi tabii o zaman Mevlam bana buyurdu, ya ayıp, hanım böyle bir şey yapmadı. Hanımın iffetidir, namusudur, durun böyle böyle. Ama yemin ettin, yemin ettin, yemin yere gelsin ama. Yemin yere gelsin, ona bir defa vur. Buyurdum derler. Ve o da tabii bir defa böyle yavaşça bir defa vurdu. Ama 100 tane ya, 100 tane vurdum derler böyle. Yemin yere geldi böylece. Şimdi gelin inşallah yemin kefaatine muhteremler. Abi bir de hadisi okuyayım, bir hadisi işte okuyayım inşallah. Selasün, şimdi ciddün ve hezdünle ciddün. Bülü Aleyhisselam Hazretleri üç şeye var. Bunların ciddisi ciddi, şakısı yine ciddi. Şakı gibi bunlar böyle. Ne bunlar? En-nikâhü ve talâkü vel yemînü. Nikah. Diyelim ki de kadın şahitlerin yanında, şahitlerin yanında. İşte Allah için ben seni sevgiyle kabul ettim. Kabul ettim derlerse birilerine. Yani bu şaka olarak olsa böyle, mesela bir film icabı, rol icabı olsa bile, olur böyle, bak bunu böyle. Nikah olur böyle. Talak da böyle, boşanma da yani böyle. Bir insan şakadan bile söylese, evli eşine, bir insan şakadan bile, yani öyle gülerek yani, sen benden boşsun, ben seni boşadım. derse, niyeti boşuna olmasa bile niyete bakmıyor böyle. Ağzından çıkan söze bakıyor. Bakıyor böyle. Üç şey demek ki var. Nikah, talak, yemin. Bir rivayette ıtk geliyor yani köle azıdı. O da buna girmiş diye böylece. Şaka olsun yine ciddi olmuş diye böyle. Yemin de böyle muhtemelenler. Bir insan şakadan bile yemin etse bu yemine geçiyor böyle. Kim eğer o kişi mükellefse yani ergen çağına ermişse mesela şu yemin etsin o yemin bozsa bir şey gerekmiyor muhtemelen. Şöyle böyle. Çocuğa böyle. Mesela 7 yaşında çocuk akları yemin etti onun günahı olmuyor muhtemelen. Olmuyor böyle. Yemini bozsa da o gün olmuyor onlara böyle. Yine insan kerhen böyle. Kerhen yani bir insan zorlasa icabını silahı çekti. Yemin et bakalım diyor buna böyle. Zor baskı altında yemin etsin. Yemin yine yemin yok böyle böyle. Yine yemin böylece. Hatta bir olay oldu. İmam-ı Azam'ın zamanında, Ramazan'ın zamanında bir kişinin yanılmış gece evinde. Evliymiş, çocuğu varmış. Onları nereye gitmişse göndermiş onları bir yere gezmeye. Kişinin yalnız kalmış tek başı evinde. Gece arası üç hırsız evine giriyor. Hırsız, üç kişi eve giriyorlar. Eve giriyorlar, kılıçlı çekiyorlar. Dur bakalım şöyle, duruyor. İyi araştırıyorlar. Ne varsa evde muhtemelen böyle. Para, pul, eşya hepsi alıyor böyle. Ne büyük bırakmıyor böyle. Ya hepsi alıyor bunların böyle. Şimdi bunu çuval dolduruyorlar. Şimdi konuşacak kendi aralarında. Şimdi bunu ne yapalım? Bu bizi tanır. Tanımış onları böyle. Bu bizi tanıyor. Bu ihbar eder. Bunu ne yapalım şimdi? Bir öldürelim diyor böyle. Bu tabii Allah ne oldu Allah aşkına öldürmeyin beni böyle. Ya şu bu derken bu şekilde. Şimdi biri de acıyor buna biraz. Şimdi birisi böyle. Diyor ki o biri daha reyestirmiş o. Çete reyestirmiş o. O böyle. Diyor ki yem etirelim diyor diye. Yem etirelim diyor. Bir ihbar etmeyeceğiz bize. Yem etirelim böyle. Bakın hırsızların reyestir muhtemelen ve iyi bir yamak bu şiddet o da muhtemelen. Yemleme güvenemem diye böyle. Biri ihbar eder, yemini bozar, kebaret verirdi böyle. Bunun kolayı var bir an böyle. Yemini gören olmaz diyor böyle. Peki ne yapalım? Öldürelim. Bu da Allah aşkına yalvarıyor, ağlıyor. Ama ne olur öldürelim, kıymayayım ben cama diye yalvarıyor. Yine biri acıyor biraz böyle. Efendim bunu diyor, şey yapalım diyor. Üç talak ile eşliğine başıma üzerine buna söz alın böyle böyle diyor. O zaman bu tamam böyle böyle diyor. O da böyle. Bunlar şey yapıyorlar. Eğer süre bakın diyorlar. Eğer biz edersen diyor hanımın üç tarafı boş olsun. Bu üç tarafı boş olsun diye söyle bunu diyor böyle. Bunu tabii söyleyeyim muhtemelen böyle. Şimdi hanım üç tarafı boş olsun. Tabii şarta bağlı. İhbar ederse. Hırsa gidiyor hırsa şimdi muhtemelen böyle. Bunu öldürmüyorlar. Gidiyorlar. Bu tabii şimdi kuşu vaktinde çarşıya çıkıyor, cami edecek, önemli edecek, cami edecek, meşre edecek. Oradan yolu eski Esat'tan pazarın yoluna geçiyor böyle. Yani müstahmel kullanılan şeyler satan şeyler böyle. Bir de bakıyor, üç tane hırsız, bunu işte satıyor oradan böyle. 15 tane, ne varsa yani böyle. Hanımın çoğunluğu yapsana, satıyor onları böyle. Evinde kalıyor tabii böyle. Bu onları görüyor, içi yanıyor. Sigara derse hanım üç tane boş olacak muhtemelen. Alamıyor tabii. Başka yatması gerekiyor. Çok zor, zor galiba böyle. Onu da göz alamıyor. İmam-ı Azam'a geliyor muhtemelen. Mesleğe geliyor. Ya imam, benim bir derdim var be. Bana bir aman bir çare bul. Ne bu derdin hayırlısıya bakalım. Bunu böyle böyle böyle. Anlatıyor meseleyi. Evet diyor, söyledim böyle diyor. Yani kerem zora söyledim. İbadet edersem üç tane boş çekecek şimdi böyle. İmam bir duruyor muhtemelen böylece. Bunun çözümü var diyor muhtemelen böyle. Orada da emniyet müdürü, Yani şimdi günümüzde böyle. O da orada meşriymiş muhtemelen. Diyor ki emniyet müdürüne İmam-ı Azam, sen diyor, al diyor güvenlik güçlerini böyle diyor, pazarı bas diyor böyle diyor böyle. Hepsini getir orada. Eski eş satanları. Toplumuna getir onları buraya böyle diyor. Onu gönderiyor, getir bunlara diyor. Diyor ki şimdi İmam-ı Azam buna, ben diyor, tek tek sorurum diyor şimdi böyle. Bu müşterinin eşlerini aldı. Almaz, hayır demen diyor. Hayır almadı. Bu mal hayır almadı. Eğer Allah'ın sonucu diyor, hiçbir şey cevap vermiyor. Bir de önüne bak, cevap ver bana böyle diyor. Peki. Emniyet müdürü, zabıta müdürü yani böyle toplumu getiriyor. Sıraya koyuyorlar. Şimdi sıradan başlayamazdı. Bu senin şeyden çaldı, hayır o diyorum. Tamam geç. Sen git pazar, sen git bu şekilde. Şimdi ilk buna bir sıra geliyor. Bunu da işten aldı. Şimdi bak çok böyle. Ay bakalım buna böyle. Yüzü çıkardım da bu şekilde böylece. Onu çizim buluyor bu şekilde böylece. Şimdi gelelim inşallah yemin kefaretine muhteremler. Fekefaretühü yemin kefaret. İtham aşetin mesakine 10 tane fakire yemek yedirmek. Karın doyurmak yani böyle. Yemin tabi bedelle para da verilebilir. Yemek yedirebilir. Evine sofrasına getirebilir muhtemelen böyle. Bu zekat olmaz muhtemelen böyle. Yani bir insan zekatta evini yemeğe yedirsin, onu zekat sayamaz. Zekat dışı ayrı böyle. Zekatta temlik var demek böyle. Karşılıklı malda sahip olacak. 10 tane fakiri doyurun bak. Bir esat diye matul emrini ehli yıkın. Peki bu doyurmada nasıl olacak? Yani gayet normal bir olan üstü bir sofra mı olacak buna böyle? Ette tatlım attı mı olacak bu şekilde? Hayır. Bir esat diye matul emrini ehli yıkın. Bir insan çoğu çocuğuna günlük masrafının ortası neyse o durumda muhtemelen böyle. Bakmadı. Kişi tabi bazen et yer, bazen etsiz yer, sebze yer, çorba içer, ne yaparsa yapar böyle. Yani bir insanın geçiminde ortak kararı, neyse mutfak masrafı, günlük masrafı ondan ona göre olacak muhtemelen böyle. Demek ki daha zengin, daha fazla yani lüks şeyler hazırlaması gerekiyor böyle. El kisvetühüm veyahut da 10 tane fakir giyindirmek. Giyindirmek muhtemelen böyle. Şimdi iki bunun üçüncüsü ev tarzı rekabe köle azadı. Bu da gülümüş tabi. Köle azadı. Şimdi bazı İslam düşmanları bu köleliği sanki İslam getirmiş gibi İslam'a atmaya çalışıyorlar. Hani bu köleliği savaştan kalma, eski zamandan beri kalma. Sabah eşli aslında bunlarla. Oradan kalma. Tabi zamanla bu iş yoluna çıkmış, insana kaçırıp sapmış icabında. İslam ne yaptı? İslam birden köylü kaldırmadı muhtemelinde. Neye kaldırmadı? Köle kişinin malı. Malı mı? Bunu parayla almış. Almış, malı mı? Ne yaptı İslam ne yaptı böylece? Kıslama koymuyor. Kıslama böyle. Frenleme yapmış böyle bak. Bak yemin kefaretinde köle. Eğer bir insanın köle azadına, hür yapmasına gücü yetiyorsa, yemek yedirmesi olmaz. İlk azada gireyim böyle. Köle, erkek kadın olsun fark et böyle. Bunu yapamıyorsa, on fakiri giyindirmesi gerekiyor. Bu sıra böyle. Yani sıra aşağıdan başlarsa başlıyor böyle. On fakiri giyindirmek. Ne kadar? O kişi namaz kılacak kisveye kadar. Ona göre böyle. Mesela erkekse günümüzde bir pantolon mesela ama pantolon dar olmaması gerekiyor muhtemelen böyle. Şu anda namazı mı? Mekruh oluyor. Dar pantolonlar böyle. Geniş olması gerekiyor. Mesela gömleği erkek namaz kılabilir bu şey böyle. Kılabilir. İç çamaşır şart değil muhtemelen böyle. Kadına gelince tabii kadının daha biraz şey gerekiyor. Ya uzun mantar olur baştan başa. Başörtüsü gerekir kadınlara. Veyahut da mesela etek, şallar bluz gibi böyle üstüne bazı çarpı şekilde. Yani öyle olacak ki iç çamaşır hariç ama o şart değil. İç çamaşır böyle vereceği bu şeylerle namaz kılabilecek. Böyle. Bunda yeni olması eftal. Yeni olması böyle. Kendi kullandığı giyişçileri var evinde. Az kullanmışsa bu da caiz muhtemelen böyle. Yani kişi giydiği elbiselerden böyle eğer yaradan az kullanılmışsa yani şimdi mesela bir kumaş dedi ki bir sene dayanır böyle. Eğer 6 aya kadar dayanacaksa olmaz böyle bu. Yaradan daha fazla kullanma bunda ihtimal olacak bunda böyle. Mesela %30'u harap olmuş böyle, %70'i sağlam olabilir tabii böyle. Öyle insan var mesela böyle, kadınların daha çok olur bunların böyle, fazla girişler var, kullanmış mı böyle, az kullanmış ama bu da olabilir böyle. İsterse, demek ki verebilirse 10 tane fakiri giyindirir. Ama nasıl? Kendi giyindiğinin ortak kararı girerme gerek var. O da var böyle. Mesela kendi lüks giyiniyor, gayet pahalı kumaş giyiniyor böyle, ucuzunu alayım, olmaz. Yeni giyimle görev vereceğim. Veyahut da 10 tane fakiri yedirecek muhtemelenler. Doyuracak karını böyle. 2 öğün sabah akşam. Aç olma şartıyla böyle. Önce haber edecek bunlara bu şekilde böyle. 10 tane fakire. Yarın sabah bana gelin kahvaltıya. Ama bir şey yemeden gelin böyle. Karını doyurur. Doyuracak karını sokulur böyle. Doyacaklar. Kendi yediğini ortak kararından. Yine akşama yine bunları ama. Başta olmaz. Yine bunları akşamına davet edecek, tebliğ edecek, aç gelmeleri için bunlarla. Doğrayacak böyle. Bir fakir var komşusu, 10 fakiri bulamaz. 10 fakir şart değil birdenbire böyle. Bir fakir olabilir böyle. 10 gün olur mu sen böyle? Olabilir böyle. Komşusu var mesela, gerçekten muhtaçtır. Kadın mesela neyse böyle, onu tembih eder, işte teyze eder böyle. Sen de 10 gün, her gün bana gel, sabah akşam böyle. Ama evde bir şey yemem böyle. Kadın gelir, sabah karnını doyurur. Tabii çaylı kahve içirmesi neyse mi bakar tabii daha sağlıklı bunlar böyle. Bu olabilir böylece. Ya da bunun bedelini verir, para olarak verir böyle. Para olarak verir. Mesela günümüzde 10 lira verirse kişi böyle fitre olarak ben normal bir kişi için böyle daha 3 yaşayanlara daha paylaşması gerekir. Olabilir mesela. Yalnız bunda bir şartı var. Bir fakire günde bir tane verilir. Topla veremem ben. Yani kişi yani fitre dedim böyle. Kişi 10 tane fakir mesleği gerekiyor. 10 fitre elbette. 10 fitre. Kişi mesela 100 lirayı 10 lira bir fitreyi kabul etse kendi geçimine göre bu topla vereyim ben. 100 lirayı derse bu yine bir fitreye geçiyor muhtemelen. Çünkü bunun tabanı yok. Yani 1 milyon lira versin bir fakir bir defa da bir fitreye geçiyor muhtemelen bu böyle. Geçiyor böyle. Yani bir fakir varsa ne yapacak? Ona her gün bir fitre verecek böyle. 10 günde. Ama arada atladı mesela. Fark etmez böyle bu. Ayrı fitresini 10 tane böyle. Onu görür zamanlar ona verir muhtemelen. 2 fakir buldu. Her iki şartına verir, 5 günde öder bunları muhtemelen. Yani karşı günde fakir olması da şart muhtemelen böyle. Yani zekat almaya müsav olması gerekiyor karşı günde, fakir olması gerekiyor. Bunun dışında icat olabilir. Yani gıda mal alabilir, onu da alabilir, onu da verebilir. Yalnız bundaki asıl mesele bir fakire günde bir tane verilir muhtemelen böyle. Bir tane verilir. Her gün bir tane verir. Arada bir tane verir böyle. İki buldu, ikisine birer tane verir. Bir fakir demek ki toplam vereyim derse bunun hepsi bir yere geçer. Onu vermek bundan böyle. Hemen lem yecidi var şimdi ayet-i kerimede anlattı. Hemen lem yecid. Bir insan kendisi çok fakir ama kendisi. Çok fakir. Böyle. Yani yarı aç, yarı şey ve artık böyle günlük böyle karın doyuramıyor. Çok şurada var kalabalık icabında. 10 fakire yine verecek bir şey yok kişiden verecek. Yemin etmiş ama yemin de bozmuş. Yemin de bozmuş. Ama veremiyor şimdi buna. Ne yapacak? Siyamı eyyami. Fesiyamı eyyami. 3 oruç tutacak. 3 oruç tutacak. 3 oruç. Böyle. 3 oruç tutacak bu da böylece. Hanefi de peşi peşine. Arada vermeyecek bu da böyle. Mesela bir oruç tuttu. Ersin hasta tutamadı. Yine yeniden başlayacak. 3 oruç tutacak böyle böyle. 3 oruç tutmuş olacak bu şekilde. Zalike kefaretü eymanik mizah halektim. Zalike işte bunlar köle azadı. Tabi varsa yoksa bunlar böyle. 10 fakiri giyindirme baştan aşağı namaz kılacak şekilde iç çamış hariç. 10 fakiri doyurma ya da 10 fakire birine fitre verme. Günlük fitre böyle verme. Bu nedir? Yemizi kefaretir. Ne zaman? İza halektim yeminizi bozduğunuz zaman ama. İza haleftüm. Yemini bozduğun zamanlar. Yemin bozmadan verirse olmaz. Boşlamadı ki. Yemin de bozmadı. Onda kefaret vaci olmadı kefaretin. Ne yapacak? Hanefi'ye göre bu Kur'an ne yapacak? Demek ki önce yeminini bozacak. Yemini bozacak. Mesela birisine konuşmayı yemin etmiş konuşmamaya. Gider ona bir selam verir, ona konuşur, yerini bozdu muhtemelen böyle. Onu da verecek bu şekilde böyle. Yani ne yemin etmişse, önce yeminini bozacak, cezalanacak, Hanefi'ye göre böyle. Yalnız yeminden çok sakınma gerekiyor muhtemelen, yemin etmekten böyle. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, tacire veyl olsun, min vallahi ve billahi. Yani uğraşanlara veil olsun, yok olsun onlara böyle. Neden? Vallahi billahiden. Yani yemeler çok zaman alıyorlar. Yemelerler böyle. Saniye, saatkere yemin olsun, bin gadin, ebade gadin. Yarı yarından sonra derim. Saatkere mesela böyle. Mesela bir saatkere böyle, mesela terziye bir şey götürüverir. Şunu dikmesi için, ne zaman yetiştireceğim bunu? Acele istiyor bunu böyle. İşte şu günü yaparım böylece. Yapmasa ne oluyor? Genel yapmıyor muhtemelen bak. Geçten beri oluyor böyle. Böyle. Min gadi, ebade gadi böyle. Yarın yaparım der, yarın yetiştiremedim, şu oldu böyle. Yerinde gelmez bu şekilde. Olmaz. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yola yanında birkaç tane sahabesi var. İlk kişi orta bir deve, biri satıcı, biri almak istiyor. Pazarlık ediyorlar. Sessizli pazarlık yapıyorlar. Şimdi biri şöyle dedi böyle. Satan kişi, vallahi billahi bunu aşağı vermem dedi böyle. Yani bir fiyat istemiş, buna bir fiyat koymuş. Ne fiyat koymuşsa, onu bilmiyor Peygamber'de, onu bilmiyor onlar. Ben bu sefer duyup Peygamber'e böylece. Vallahi billahi bundan aşağı inmem. İnmem de böyle. Öbürü yemin etti şimdi bu şekilde. Vallahi ben buna fazla vermem. O da fiyat vermiş. Ben buna fazla vermem. Ben geçti oradan böylece. Bu tabii olmadı imkansız muhtemelen böyle. Anlaşılmıyor böyle. Öbürü bundan aşağı inmem. Bana fazla vermem diyor böylece. Peki ayrılığına gitti böyle. Bir sabah Peygamber baktı, o kış devi almış götürüyor. Baktı uzak mı görünmüyor şeyi. Bu hesabına bunlar biri yalan yemin etti yalan yere böyle bak. Ya biri bir indi, ya biri çıktı biraz birisi böyle. Demek ki bak yeminde bu kadar sadaka da muhtemelen böyle. Yemin etti mi buna durması gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de dürüst ticaret için bir örnek vereyim inşallah. Biri bir gömlek almaya gidiyor. Hazır gömlek almaya gidiyor. O memlekete de İki türlü varmış o gömlekten. Kalite olarak. İlk kalite var böyle böyle. Biri 8 dinar, biri 10 dinarmış böyle. Öyleymiş o fiyatı ölmüş böyle. Bir dükkana giriyor. Şeyde tezgahtan altında değil, kendi başka tezgahlar duruyor bu şekilde. Soruyor, yavrum bunun ne kadar fiyatı? 10 dirhem olanı bu 8 dinar dirhem diyor. 2 dinar aşağı böyle. Yavrum yanlış olmasın diyor. Bu piyasa hele bu diyor. 10 dirhem bu böyle diye. Seni de bana 8 dirhem diyorsun böyle. Öyle emirli patron. Nerede patron? İşte Kur'an okuyor yazardı. Gidiyor patrona gidiyor böyle. Oturuyor. Ayet-i kerim tamamlıyor. Kapıyor. Arkadaş diyor ben diyor gömlek almaya buraya geldim ama diyor. Sen de tezgahlar diyor şu kalite şu malı neyse malın kalitesini söylüyor. 8 dire dedi böyle diyor. Ve 10 dirhem bu fiyatı bu fiyatı böyle diyor. Evet doğru diyor. Eğer 10 dirhem ben diye bunu 8 dire vereyim böyle diyor. Neden diyor? Ben de bu işe baş aldı yemin ettim böyle diyor böyle. Yani şu kadar kâra koyacağım yüzde. Yemin etti Allah-u Teala diyor. O kâra koyunca diyor bu bana yetiyor böyle diyor böyle. Ben Allah'a söz verdim. Allah'a yemin ettim diyor. Onun için bir daha fazla ben satamam diyor böyle. O zaman alamayacağım ben bunu. Alamayacağım. Ya bunu 10 dirhem bana ver. Bak o 8 dirhem istiyor. Bu ya 10 dirhem bana sen bunu ver. Yoksa alamayacağım bunu. Niye alamazsın? Ben Allah'a yemin ettim diyor. Bir malı diyor fiyatı aşağı almayacağım böyle böyle diyor. Allah'a yemin ettim böyle diyor. Neye yemin ettin şunu soruyor bana. Bir gün bir yolcu diyor, orada bizim memleket orada diyor, kasabaya. Yolcu diyor, geçiyor böyle diyor. Ondan da yayın gidiyorlar, yolcu. Ya at devesi neyse giderken böylece. Yol uzak, yolcu. Parasını kaybetmiş, düşürmüş parasını da, parası kalmış. Şimdi bu kasabaya gelince, onun kıymeti bir mal var, kıymeti malı varmış. Neyse malın kıymeti böyle. Çıkarıyor bunu bir meydanda, arkadaşlar ben bir yola gidiyorum. Param kalmadı. Bunu satacağım böyle diyor. Artık ne verirseniz diyor, vereceğim diyor böyle. Yani bunu Allah aşkına alın benden böyle şey. Buna da o lazımmış o. Buna o lazımmış böyle. Bunu fiyat da biliyor. Fiyat da biliyor. Şimdi bu düşmüş ya nasıl böyle istifade verecek. Ben diyor bunu bile bile diyor aşağı aldım ben bundan bile verdi yani. Onun da kıymet daha fazla yapar. Yeni mal. Güzel kalite mal diyor. Onun değeri daha fazla. Ama ben diyor, düşmüş yer diye yani fırsat istifade ucuz aldım ben bunu benden ver diyor. Aldım diyor, eve gittim diyor. Bıraktım onu kutabıya koydum. Aradan geçti bir kasa aklıma geldi diyor. Ben ne yaptım be? Ne buraya bizim Peygamber Hazretleri? Kendini ne istiyorsan aynı şeyi ümmetlerin kararı istiyorsan böyle ben işte. Peki diyor, ben diyor düşünün bu şekilde bir memleketi gitseydim böyle diyor. Parası kalsaydım diyor. Ben ne istedim değil mi diyor. Neyi ben ömür hayatım bu şeyden böyle. Üzülüşle böyle. Ben de neyi diyor karışım bunu avucunu aldım. Fırsat ispat ettim onu böyle şekilde böyle. Arıyor bulamıyordum onu böyle. Ona yemin ediyor. Artık ben diyor bir malı diyor. Neyse değeri aşağı almayacağım diyor böyle. Anlaşamıyorlar. İkisi yemin etmişler. Yapın işte bu şekilde. Allah'ın yoktan bu şekilde böyle böyle. Dünyada tabi her insan muhtemelen böyle. Kim Allah'a inancı kuvvetiyse, artı imana kuvvetiyse burada her şeyi incelemek gerekiyor. Her şeye böyle böyle. Gerekiyor böyle. Şimdi bu yemin kefaretine de Allah çok insan boşa gidiyor muhtemelen böyle. Bir de her yemine bir kefaret gerekiyor. Yani tek kefaret yetmiyor onlar da böyle. Aynı sevgisi gibi böyle. Bu namazın ayrı, öbür namazın ayrı böyle. Öyle bu şey böyle. Demek ki boşluğa gitmemek için ne gerekiyor böyle? Yemin etmemek gerekiyor. Hatta mümkünse yani her insan hayatındayken hiç olmazsa bir yemin kefaret vermeli muhtemelen böyle. 10 fakire mesela 10 tane 10 lira. 100 lira yapar böyle. İnsanı koyalım ayrı yere böyle. Ne zaman fakir bulursa. Ne kadar fakir bulursa onun niyetleri ayırır. 10 tanesini. Bu yemin kağıdı böyle. Onu bir yerine ayrı koyun koyar bir şekilde böylece. Bir fakir buldu bir yere. Ama tekrar istemez yemin niyetleri tekrar. Onu çıkarır. Al bunu. Onu ver onu böyle. 10 tane. Yani böyle hayat yerinde bunu daha iyi muhtemelen bir şey böyle işte böyle. İlla Teala Fatiha.